Size sık sık Taksim Meydanı'ndan, Gezi Parkı'ndan arkadaşlarımız, dostlarımız ve programcılarımız var. Onlar vasıtasıyla durumu, bilgilerini sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Şimdi de Ahmet İnsel'le meseleye bakacağız. Merhaba Ahmet. Merhaba Ömer, merhaba. Merhabalar Ahmet Bey. Merhaba. Sen biraz önce oradaydın galiba. Evet, biraz 15 dakika önce ayrıldım. Biraz sonra döneceğim. Bir yazı yazılamam lazım. 15-20 dakika önce meydandaki durum giderek artan bir kalabalıktı. Sabah saat 12 civarında sakindi Gezi Parkı. Fakat en beni çarpan, etkileyen sahnelerden birisi de bu sabahtı. Oradaki yüzlerce, belki binlerce diyebileceğim sayıda genç insan ellerinde çöp torbalarıyla ta Elma Dağ'dan başlayarak bütün meydanı, parkı ve Cihangir'i, Sıraserviler Caddesi'ni ve İstiklal Caddesi'ni temizlediler. Hatta şöyle bir manzarayı da söyleyebilirim. Şu anda gerçi Gezi Parkı gene çok kalabalık ve bunu tespit etmek mümkün değil ve ister istemez o kadar insan olduğu için gene kirlenecektir. Fakat saat 1 civarlarında Gezi Parkı bakımı yapılmış ve belki bir hafta önceki halinden çok daha temizdi. Çünkü çocuklar hızlarını alamayıp aynı zamanda su kanallarının içindeki birikmiş toprağı da temizliyorlardı. Orasının kendilerinin bir yaşam alanı ve bunu sahiplenmenin ve bu bir yapılan mücadelenin, yapılan eyleme helal gelmemesi titizliğinin gerçekten çok istisnai bir örneğiydi. Ben Türkiye'de ilk defa buna şahit oluyorum. Zaten 2-3 günden beri gördüklerim Türkiye'deki sosyal hareketler açısından da bir dönümün, bir yeni dönemin, yeni kuşağının, yeni dil ve yeni eylem tarzının yeni simalarının adetini de bence işaret eder. Evet, mesele yani çiçek, böcek, ağaçlar meselesini çok aşmış durumda kesinlikle. Ve başbakanın ve beraberindekilerin, eskilerin deyimiyle meseleyi kavradıklarına dair de hiçbir ipucu yok bu önemli dönüşümün, değil mi? Böyle bir kontrast. Kesinlikle öyle. Şu anda başbakanın maalesef canlı yayında olacağını söylediler Habertürk'te. Bilmiyorum ne diyor ama bir saat öncesine de söylediği çapulcular tabirini kullanarak ve bu sefer sanki provokasyon yapmak istermiş gibi AKM'yi de yıkacağız, cami de yapacağız diye hani bu kavgada 2-3 kişi bir saldırgan adamı tutar ama o aynı zamanda tutulmasına rağmen aradan gene de tekme atmaya devam eder. Biraz öyle bir havada olduğunu hissettim. Çünkü Abdullah Gül'ün, Bülent Arıç'ın, Hüseyin Çelik'in bu aşamada Tayyip Erdoğan'ı tutmaya çalışan, yani ceketini çıkarmış kabadayı tutmaya çalışan insan pozisyondular ve o hala aradan tekme atmaya devam ediyor ve tabii ki bu tavır birkaç saat sonra veya yarın bu gayet şenlikli, barışçıl biçimde devam etmesi beklenen protestoları yeniden daha başka mecralara, gerginlik mecralarına sürükleyebilir. Galiba da biraz onu istiyor meşruiyetini kaybetmesi için. Çünkü sadece çapulcular ve yıkılıp çatlayan binalardan bahsediyor. Yaralılardan bahsetmiyor. Gözünü kaybeden öğrenciden bahsetmiyor. Sadece mallardan, camlardan, camekanlardan bahsediyor. O camlar ve camekanların kırılması biber gazlarını başlarına yiyen insanların tepkileriydi. Doğal mıydı, doğru muydu, yanlış ama biber gazı bu yoğunlukta, polis şiddeti ne kadar doğalsa onun tepkisi de ister istemez o kadar doğal olur. Evet ve işin tabii çarpıcı taraflarından biri, sık sık söylemeye çalışıyoruz bu günlerdir yapmaya çalıştığımız yayında da, son derece barışçıl aslında. Yani inanılmaz, biraz önce senin tarif ettiğin türdeki dayanışma ve ortak varlığı meydana getirme, işte hem seyyar küçük ecza odaları bile kurulmasına gidecek. Evet. Temizlik ekiplerinin filan işte kurulması karşısında bunlara 300-500 çapulcu diye hakaret etmesi olacak iş değil yani aslında. provokasyon yapmak istiyor. Yani bunu rasyonel düşünürsek provokasyon yapıp işi mecrasını kendisinin rahat olacağı bir alana çekmek diyebiliriz. Akıl dışı bir davranış, bir tepkisel, akıl dışı bir davranış, bir hiperaktif kişilik bozukluğu davranışı sergilediğini düşünürsek o zaman bu bir kişilik bozukluğu ifadesi olarak ele alınabilir. Evet, bu kişiselleştiriyor doğrudan doğruya şeyde ama... Tamamen kişiselleşmiş durumda zaten. Zaten şu anda meydanda AKP'ye karşı, hükümetin diğer üyelerine karşı herhangi bir kimsenin aklına bile gelmiyor böyle bir şey. Yegane tepki nesnesi, yani bir tepki ve öfke partilerinin fonksiyonunu görüyor şu anda. Toplumun bir kesimi açısından, hepsi için söylemiyorum elbette, ama toplumun bir kesimi ki hani çoğunluk diyor bu Tayyip Erdoğan, kendisinin çoğunluk olduğunu söylüyor ama toplumun yarısı, diğer yarısı içinde giderek daha fazla bir öfke ve tepki paratoneri haline geldiğini ve dolayısıyla hani biz onu destekleyenler kadar neredeyse aynı miktarda da bu sefer karşısında bir öfke yoğunlaşmasını yarattığını nasıl fark eder, kim söyler, söylenmiyor mudur, büyük ihtimalle söyleniyordur, algılıyor mu, galiba orada algılama zorluğu ve bir artık bu iktidar sarhoşluğu ve kibrinin bir yerden sonra düşünceyi de aklı da egemenlik altına aldığını söyleyebiliriz. Bir soru sorabilir miyim Ahmet Bey? Bu toplumun yarısı dediniz ama şöyle bir izlenim de oluştu en azından bizim üzerimizde burada izlerken. AKP seçmeninin çok önemli bölümü de ciddi rahatsızlık duydu bu olaylardan. Özellikle polis müdahalesinin sertliğinden. Aynen. Yani toplumun yarısı derken o seçmen olarak kendisini arkamda benim %50 oy var dediği için söylüyorum. %50 oy var. Gezistan %50'yi de tamamen Tayyip Erdoğan'a ne olursa olsun Tayyip Erdoğan olmasın noktasına getirdiği zaman %50 oluyor o zaman iş. Bunu demek istiyorum. Eğer bunun seçim sonuçlarına etkisi ne olur? Belki Tayyip Erdoğan seçimde daha başarılı olabilir. Bilmiyoruz. Daha seçimlere zaman var. Ama AKP seçmeninin şu anda hepsinin Tayyip Erdoğan'ı alkışlayacağını bir dizi AKP seçmeninin bu Tayyip Erdoğan'ın bu üslubundan giderek daha fazla rahatsızlık duyduğunu şahsen biliyorum. Fakat bunun Tayyip Erdoğan'da değişiklik etkisi yaratma ihtimali gördüğümüz kadarıyla az. Ne kalıyor derseniz AKP kurmaylarının en sonun yeter artık diyecek bir noktaya gelmeleri. Biraz Abdullah Gül'ün dün yaptığı gibi diyelim. Evet, bayağı ciddi bir şey de var bu konuda doğrusu. Yani çok ben bir açıdan da sonuca gitmeyi kolaylaştırması açısından son derece endişe verici ve kaygı verici şeyler olabilir tabii ama son derece endişe verici yanının yanı sıra bir de olayları bu kadar ters okumak ve üstüne gitmekle bir anlamda da kolaylaştırıyor. Çünkü isyanın kararlılığı artıracağı konusunda hiç şüphem yok. Yani benim son 3 günde görüp duyduklarım, yaşadıklarıma bakılınca son derece kararlı bir, çok büyük bir kitle var. Ve bu onların sadece aşağılanmaları büsbütün kararlılıklarını artırmaktan başka bir işe yarayacaktır. Şimdi bu konuşmayı mesela şeyde yapmış, ilk bu sözünü ettiğimiz Çapulcu konuşmasını durmadan da konuşmaya başladı birdenbire. Şu anda da Habertürk'te Fatih Altaylı ile karşılıklı oturmuşlar. Arka taraftan da canlı yayında. Evet, arka taraftan da bilgisayarda çizilmiş bir takım görüntüler var, animasyon görüntüleri var. Onun önünde konuşuyorlar kendisiyle beraber. Evet. Bu seslerden de bir takım kayıt şimdi yapıyoruz. Şimdi onlara da gireriz. Evet. Birkaç Çapulcu'nun filan lafılarını söylediği yer... Osman Arşivi yeni hizmet binası açılışı. Bir durmadan da açılışlar yapıyor. Fakat aynı zamanda mesela bir başka yerde de bir konuşma daha yapmış. Çok sık konuşma yapıyor ve orada da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde yaptığı İtalya'dan, Almanya'dan ağaç ithal ettiğini, kaç fidan diktiğini ve en çevrecinin kendisi olduğunu, protesto yapanların ise marjinal ve hiç öyle yok sayılan insanlar olduğunu söylüyor ve bunun komplo, tuzak, millet olarak yüzyıllar boyunca çok çeşitli senaryolarla çeşitli tuzaklara maruz bırakıldı diye adeta paranoid bir çizim. Paranoyayı Ömer, bu paranoyayı bazı AKP'yi destekleyen kalemler de maalesef besliyorlar. Bunun bir Taksim Gezi Parkı protestolarının Ergenekon oyunu olduğunu söyleyen fazla sayıda insan var ve bu hakikaten bir Ergenekon oyunu tabiriyle dile getirdikleri şey aslında acizlikleri ve şu andaki şaşkınlıkları. Yani bunu bir Ergenekon'un oyunu diye gündeme getirmek, cüretini göstermek için aslında büyük ölçüde eski rejimin iktidarının devamı olduğunu ele vermek demektir. Sürekli bir komployla, dış tehditle, iç tehditle, görünmez ellerle de iktidarını olağanüstü rejim yöntemini devam ettirmek demektir. Aslında Ergenekon oyunudur bu diyenler aslında yeni tür bir Ergenekon demeyeyim, eski rejimin yeni bir tezahürünün şakşakçısı olduklarını veyahut yöneticisi olduklarını ele veriyorlar aynı zamanda. Evet ve şey de çok, yani okudukça açıklamaların metinlerini bir ardından okudukça insan şaşkınlıktan şaşkınlığa sürükleniyor. Belki de şaşıracak bir şey yok ama yani Gezi Parkı 12 ağaç dediniz, bunları yaptınız diyor ve bana diktatör diyorlar. Bu ülkeye hizmet edene diktatör diyorlarsa buna diyecek bir şey bulamıyorum ifadelerini kullanmış. Yani bu 1 milyon insanın sokaklarda 48 şehrinde milyonlarca neredeyse insanın ev halkını da katacak olursak ve yurt dışında yurt dışından da muazzam sayıda destek, dayanışma gösterilerinin yapıldığı bir durumda bunu söyleyebiliyorsa hakikaten durum bir hayli vahim demektir yani. Evet, yani bitirirken şunu söyleyeyim, dün ben İstanbul'da yürüyüş, direniş çok gördüm. Benden daha fazla görenler de vardır. Ama 24 saatten beri Taksim'in belli sokakları, Taksim Meydanı, Gezi Parkı, Ordu Evi'nden itibarenki alan, İstiklal Caddesi, Cihangir, Gümüşsuyu alanı, her gün akşam 1'de, 2'de, 3'te Beşiktaş'taki çatışmalar hariç bütünüyle gençlerin işgali altındaydı ve bu işgal şu anda da devam ediyor. Böyle bir İstanbul işgali daha benim bildiğim kadarıyla halk tarafından, gençler tarafından bu kadar uzun sürmüş bir İstanbul işgali de olmadı. Bu da tarihi, bu da Tayyip Erdoğan'a selam olsun. Evet, çok teşekkürler Ahmet. Konuşuruz. Daha nasıl bolca konuşma fırsatımız olacak.